ik ben geen half mens meer, ik heb de zenuw in mijn kin. Is er voor muziek geen grens meer, voor de doodstraf dan weer in? Wat is daar nou voor genot, dan altijd weer hetzelfde lied? Ik ben er half kapot van, staat te beven als een riet. Hoe kan iemand daarom lachen, als je steeds hetzelfde hoort? Zoiets moest beslist die machen, dat ze zedelijke wordt. Dat is niet uit te houden meer, dat is een plagenstraf. Wanneer dat langer duurt, nog stop me dan maar in mijn graf. En iedereen zingt nou, alleen de Stijnsong. Da-dai, da-dai, da-dai, da-dai. Ieder kind en man en vrouw zingt nou de Stijnsong. Da-dai, da-dai, da-dai, da-dai. Gramofoon, die draait het keer op keer. De radio, die spreekt niet anders meer dan da-dai, da-dai, da-dai, da-dai, die. Oh, ik haat die melodie. Verpletter straks de gramofoon onder mijn gummihak. De radio die smijt ik dadelijk in de vuilnisbak. Wil zien eens wie het lef had en hem nou nog een keer zong. Die wordt verklaard de afgezaagde Stijnsong. Kom maar op, kost je kop. Als je lef hebt, zing nog eens die mop. Reken maar, dit tot daar. Trek je als een makreel van elkaar. Wie nou nog durft te zingen met een beetje fantasie. Die zal ik zwaar beschadigen, al was die nemper niet. De jongens op de straat zingen de Stijnsong. Da-dai, da-dai, da-dai, da-dai. Als ik met mijn meisje praat, zing ze de Stijnsong. Da-dai, da-dai, da-dai, da-dai. De verkeersagenten, wat een pech. Wijzen nou op die manier de weg. Men daai, da-dai, da-dai, da-dai, daar. En zo vlieg je op elkaar. De meisjes zitten zo nu s'avonds op een vrije knie. De rest denk je erbij, maar met een beetje fantasie. Zag gisteren Lou de Visser en die deed opeens weer jong. Zonder een buis met thuis opeens de Stijnsong.